nakoka mwana koka mware nine koyela ngai mwana ya badogo nalelisa dona bakanga nokite nali mwana tika mokili ya se nakobanga nakobanga nge batinga imisa na mokili zuwa mpona botama kitoko mobali nyonso akolulaka ngai na libala nasengaka bango bayebisanga soki nyongo nafuta batikela ngai nzela nasala la vinanga batinga imiso na mokili oyo Nazali kobanga mingi.